ten dzień dziś. Moje wielkie miasto znowu pędzi. Na ulicach grzesznicy i święci, do ziemi wszyscy przyciśnięci smogiem. Zmęczeni chłodem oddechów swoich własnych, wychodzą z mieszkań na ciepło za ciasnych. Na ulicy oplute deszczem kwaśnym, w celu niejasnym snują się tam i tutaj. Wciągają w płuca toksyczne związki, zaplątani w toksyczne związki. Na ustach mają złorzeczem wiązki, obowiązki wykonują beznamiętnie. Wpadli w pętle dni snu i znów powtórzy się wszystko za dobę. Tak sobie myślę, to właśnie jest powodem, że ostatnio mało sypiam, oddycham smogiem. Jak inne.